złotych. A dodatkowo 50 złotych za każde wydane 500. Zyskaj koty rabatowe na kolejne zakupy. Promocja tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 maja, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Nie padało od tygodni. W Polsce mamy suszę i zagrożenie pożarowe. Bruksela pracuje nad kolejnym pakietem sankcji wobec Rosji. Próbował podpalić synagogę. Francuska policja zastrzeliła podpalacza. W całym kraju brakuje deszczu. W niektórych regionach na zachodzie i w centrum Polski nie padało od około 3 tygodni. W Pile czy Zielonej Górze od początku maja nie zanotowano ani jednej kropli deszczu. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski mówi, że już w kwietniu obserwowany był deficyt opadów. Maj także jest miesiącem suchym. A jeśli dodać do tego wysoką jak na maj temperaturę, to mamy suszę glebową, która występuje w całym kraju. Bo z suszą meteorologiczną mamy do czynienia, no bo przecież tego opadu brakuje, a jeżeli brakuje go przez około 20 dni, a tak właśnie jest, nawet w niektórych miejscach na zachodzie kraju tego opadu nie widziano dłużej niż 20 dni, no to przeradza się w inny rodzaj suszy, w suszę glebową lub zwaną suszą rolniczą. Niemal w całym kraju wilgotność gleby w strefie korzeniowej spadła poniżej 35%, a w województwach lubuskim i łódzkim poniżej 15%. W lasach w całej Polsce jest ekstremalnie wysokie zagrożenie pożarowe. Wczoraj znowu płonęły bieszczadzkie połoniny. 67 osób i firm ma się znaleźć na czarnej unijnej liście w 14. pakiecie sankcji wobec Rosji. To propozycja Komisji Europejskiej, do której dotarła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Wpisanie na czarną listę oznacza zakaz wjazdu do Unii i zablokowanie aktywów w Europie. Z moich informacji wynika, że na proponowanej czarnej liście są osoby rozpowszechniające rosyjską dezinformację, m.in. ci, którzy stoją za portalem Voice of Europe, czyli Medvedczuk i Marczewski. Sankcjami mają być też objęte kolejne osoby, które pomagają w porywaniu ukraińskich dzieci z terenów okupowanych i w tworzeniu obozów reedukacyjnych, w których prowadzona jest ich rusyfikacja. Na czarną listę mają być również wpisani kolejni biznesmeni powiązani z władzami na Kremlu, sędziowie i szefowie spółek z sektora zbrojeniowego. Są także m.in. przedsiębiorstwa transportowe z łańcucha dostaw broni czy instytuty badawcze opracowujące technologie dla sektora obronnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czarna lista będzie jednym z elementów 14. pakietu sankcji. Drugi to sankcje gospodarcze. Tu planowane są restrykcje na sektor gazowy. Komisja zaproponowała zakaz przeładunku rosyjskiego LNG w europejskich portach, skąd dalej jest on wysyłany w świat. Na celowniku Brukseli jest też flota cieni, czyli 11 statków, które transportują rosyjską ropę, łamiąc unijne sankcje. Jest też m.in. propozycja dostosowania sankcji wobec Białorusi do tych nałożonych na Rosję, by uniemożliwić obchodzenie restrykcji. Francuska policja zastrzeliła mężczyznę, który próbował podpalić synagogę w Rouen na północy kraju. To kolejny w ostatnich miesiącach atak na społeczność żydowską w tym kraju. Do zdarzenia doszło nad ranem w centrum Rouen. Napastnik wszedł do synagogi i próbował podłożyć ogień. Z budynku zaczął wydobywać się dym. Mężczyzna rzucił się na policjantów, którzy próbowali go zatrzymać. Był uzbrojony w nóż i metalowy pręt. Jeden z funkcjonariuszy otworzył ogień i śmiertelnie ranił napastnika. Wielu francuskich polityków wyraziło oburzenie atakiem. Część z nich zwraca uwagę na rosnące zagrożenie dla społeczności żydowskiej we Francji, szczególnie po wybuchu wojny między Izraelem a Hamasem. Premier Gabriel Attal poinformował niedawno, że w pierwszym kwartale tego roku we Francji odnotowano 366 antysemickich czynów. To wzrost o 300% w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku. Stefan Folzer, Polskie Radio. Z kolei w Sztokholmie szwedzka policja odgrodziła kordonem ambasadę Izraela. Powodem był słyszalny huk, który miał być efektem strzałów z broni palnej. Kilka osób zatrzymano, policja wszczęła dochodzenie, które ma wyjaśnić, czy doszło do przestępstwa z użyciem broni. Katowiccy policjanci wraz z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego rozbili gang organizujący nielegalny hazard. W sumie zatrzymano 7 osób. Akcja była przeprowadzona jednocześnie w kilku miastach Śląska i Małopolski. Jak mówi Agnieszka Żyłka z katowickiej policji, grupa działała od 2020 roku. Zatrzymane osoby odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej tworzącej na terenie Katowic, Jastrzębia Zdroju, Rybnika, Żor, Rydułtów i Olkusza punktów z nielegalnymi grami hazardowymi na automatach. W

coś dla tych, którzy się jeszcze nie obudzili, bo myślę, że po tym utworze już wyskoczyli spod ciepłej pierzyny. Pierwszą godzinę audycji zakończyliśmy spokojnymi, jazzowymi brzmieniami, więc w zasadzie musi być jakiś kontrast, żeby zachować równowagę. I od razu zdradzam, co to za zespół. Les Savey Faf, nowojorski, okołopankowy skład, który 10 maja wypuścił w świat nową płytę, a to był jej fragment zatytułowany Gazo Blood. Jakby co, ja przypominam, to jest audycja Nowe w piątek, w której przysłuchujemy się muzyce najnowszej. Na stanowisku realizatora nadal Agnieszka Łukasiewicz, a przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dzień dobry raz jeszcze. I ja tutaj zapowiadam, że muzyka najnowsza, teraz wybrzmi nam utwór z 76 roku, ale w całkiem nowej aranżacji i w całkiem nowym wykonaniu. Panny mego dziadka. Wodecki, zaśpiewany na nowo przez Dawida Tyszkowskiego, a zaaranżowany przez Kamila Patera. Wodecki, Pater to jest dziś wydany koncertowy album z utworami Zbigniewa Wodeckiego, zarejestrowany podczas męskiego grania i jest to aż 11 utworów, do których Kamil Pater zaprosił nie tylko Dawida Tyszkowskiego, ale także takich artystów jak na przykład Wiktor Dyduła, Piotr Odoszewski czy siostry Przybysz. No, ja przyznam szczerze, że mocno mnie te aranżacje zaskoczyły, szczególnie chyba utwór Zacznij od Bacha w wykonaniu Pauliny Przybysz, ale to już odsyłam do całości, bo tamtych zaskoczeń jest dużo, dużo więcej. A teraz kolejny cover i tutaj już w ogóle będziemy mieć wycieczkę nie do lat 70., a do roku 36., bo wtedy pojawiła się pierwsza wersja tej kompozycji w wykonaniu Roberta Johnsona. Teraz postanowił wykonać ją Slash, tak, ten Slash z Guns N' Roses. Slash, który właśnie wydał nową płytę Orgy of the Damned, a na niej, no właśnie, Crossroads. Down. No i pojawił nam się akcent w zasadzie egzotyczny, francusko-marokański skład Bubble Blues i Iwa Funk z albumu Swaken. Ależ to jest dobra płyta, proszę mi uwierzyć. Jako że premierę miała no już tydzień temu, to zdążyłam się z nią dość dobrze zapoznać, więc wiem, co mówię. Bardzo ciekawe instrumenty, to po pierwsze. No i harmonie, z którymi nasze takie centralnoeuropejskie uszy są kiepsko słuchane, a szkoda, bo warto. A ta płyta to naprawdę piękne, psychodeliczne, bluesowo, funkowo-rockowe brzmienie. No to teraz zrobi nam się trochę spokojniej, ale nadal będzie pięknie, obiecuję. Beth Gibbons wydała dzisiaj nowy album Life's Outgrown. To jest płyta, która powstawała 10 lat i jak mówi sama artystka, no to są kompozycje zrodzone ze smutku. A jak ten smutek brzmi? Lost Changes. Thank you. znana jako wokalistka grupy Portishead, chociaż w solowym wydaniu również brzmi znakomicie. Ja wiem, że smutek stworzył ten album, ale no właśnie, czasem katarzis wywołany taką muzyką jest bardzo potrzebny, a słuchając tej płyty bez wątpienia takiego oczyszczenia można doświadczyć. Beth Gibbons i Lost Changes to za nami utwór z albumu Life's Outgrown, który premierę miał dziś, po wielu latach od momentu, w którym Beth Gibbons postanowiła go stworzyć. Przy spokojnych brzmieniach zostaniemy jeszcze na moment, chociaż niech Państwa ten utwór nie zmyli, bo album, który pojawi się za moment, właściwie jego fragment w całości, to są raczej energiczne dźwięki, ale jakoś moja dusza jesieniary sprawiła, że wybrałam ten najspokojniejszy, Sweet Tank. To jest kompozycja z udziałem Summer Walker, a stoi za nią, no właśnie, Childish Gambino. Bang. You moved to Southern California, sweet bang. You do just what your daddy told you, sweet bang. You're watching Parks and Rec alone, sweet bang. You sweet bang. Sweet bang. You think I'm being someone else, sweet thing. But I can only be myself, sweet thing. You still believe in fairy tales, sweet thing. You sweet thing. You take me to the fair, but I don't really care. You wouldn't change your hair. Sometimes I wonder why you love me. But you love me. Wanna be happy? Don't look at my phone, sweet babe. My sweet babe. I'm cheating all my bed. But it feels so good. I wanna tell you something, something I never said before. Yeah, yeah, I said thank you.

someone to see. Oh, baby. I guess I gotta face my fears. Roll the windows down. I hope the rain hides my tears. Bitch, where? That can happen to a man is coming home to an empty bed. But I beg to differ. I say the worst thing that can happen to a man is if his lady gets up and changes the locks and puts all his clothes on the front door. And now she's nowhere to be found. And now you have nowhere to go. What do you go to? What do you do? Yeah, it's the story of a man. You may know that man. Man, oh man, that's life. What do you go to? What do you run to? Who do you go to? Enox Warriors i Snoop Dogg, ale co też ważne, a tego jeszcze nie powiedziałam, October London w utworze From Here. Takie rozbujane, bardzo przyjemne R&B, ale z rapowym akcentem. Na trójkowym zegarze 9 minut do godziny 12. Już za moment audycja Samograj i Radosław Nałęcz. Serdecznie Państwa zapraszam dla miłośników gier i nie tylko. A my dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. To była audycja Nowe w Piątek, którą realizowała Agnieszka Łukasiewicz, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Zapraszam też serdecznie dzisiaj do słuchania listy przebojów. Tam prawdopodobnie część kompozycji, które dzisiaj nam wybrzmiały, może się pojawi. Będziemy starać się, żeby te wszystkie piosenki, które pojawiają się podczas tego spotkania, czasem również wybrzmiewały w liście przebojów, ale to już zależy wszystko od Państwa głosów. A na zakończenie dzisiejszego spotkania znowu London, choć nie October London, tak jak to było chwilę temu, a grupa London Grammar, Kind of Man. To na zakończenie. Ja życzę dobrego dnia i do usłyszenia.